Mariko afa maragu tami. Letu wak, Yesu karagi ida isinagogige. Gi arimi hedu waku ya wanate esi, daba gwesugwati ngara udu. Inko letute yati baloda sabato. Farisayo wakinei ya wanai, yati kuu unai Yesu nara. Maani ribere, higi huesi hedi ke baloda sabato ge. Magile hisiri Yesu pandada balasage. Dahes, Yesu gicha idogia ila udede misie, gika isa hedi ke gwada batingara udu tuba, hochati ii, adidi pandada hidakli mage, madugu arim. Teesi Yesu gimasi farisayo te tuba, pandada sariage gimba halona nara, lakaru baloda sabato ge. Tiyonduho inai, baku tiyondu lakoro. Kara halona ho inai balotoesi. Ti ilabu uru hedi waku wa arago, baku tiga sarada hedi ke. Teesi yati kabiri ding. Dahes, Yesu gigi yu udigonko ina hari opida. Gika ha ihari khitla. Sagimba gumuna in hakeko ina gwa kararahe. Teesi gika isa hedi ke gwa dabati ngara udu tuba, tafa asidaba gogu. Hedi ke gitafa asidaba gos. Kire kire ile nge dabagos, dugu giho esi sumuku. Teesa farisayo, gicha iri sinagogi teesa. Higichira idaraka iri klima ha hidagwa ili aa awe mtemi Herode, idogi ili gasie Yesu. Dahe es, Yesu hasiro komi sedos giwa udiri teesa kenga gutlawage. Teesi, diga gisira komi harakada didirda hida, yada hapeda Galilaya go. Inko, hidawa ahare khika yati akasiri gimba kira budidiru, da yondi mamidi haina. Yagi asu khairi daka Yesu ge, daka emotli imago. Wakinei ya hapeda Yudaya dahiyei, hayamugu Yerusalemu go. Wakinei ya da hape, da idomeya go, ha hapeda ratu osaguri bara, dara wagu dudugu yoridani wara. Kara wakinai, ya mugu tirogo, haasidonigo. Rakate dahida hake, dadi diri harikita. Yesu gika isa sirokomi sedos. Mahisa tisiri masuwa wakachewa muogesa ina. Ina matata hasirakate dahida, guhanti iliragita. Ina yate sakaikai, sagimba ya hoe misida waale tute. Teesa kai, hidagongwa komega kai, yako na ikwairugu iharara kate, madairi dakadosi, magunangu misiri. Inaisema hoa airi. Katleke klima, hidahakirada ili khaba amedihagi eri, gya ili aniri Yesu, yati huhu irhapege panda dosi. Gitate esiri maho haru rutuba, gullo, uguti nanku ili itlemu. Teesi Yesu gigi ili oigi ere hake gong. Mama irikawa sahida inana mia. Dahes, Yesu gigi ilakhina adi rawago onke di ete di dahakire gya inatla iye. Masirako misedas loe hidiri, yage khairi dakadosi. Teesi Yesu gigi leh hida hake gumbi bihachada. Kime gya ete di na yaabi mise. Mangu sirako memediri haina, haa magi ya abi maka karu kairi gimba gu ilikemu. Karama sigi kai uru, guhija amsugi eri, daka hidago. Uma in, guhida hake gumibi hachada, gya hileh na nahang. Simoni, hindara ay hayesu umagu jadu na Petro. Yakobo, ha Yohana, ya aigu sebadayo. Handara ai hayesu umagudene e na boaneri maanados na ya aigu kukukumo. Andarea, Filipo, Bartolomayo, Matayo, Tomasi, Yakobo nanku Alifayo, Tadayo, Simoni Guraka da Silote, Hayuda Isikarioti. Arihin na hifo kidi Yesu. Dahes Yesu hasira komise dosgi kiir aege. Kararakada hida yagi kurunkurti dakadosi. Ya sayriba mamutugu agose. Atai hida yumadosgia ili akasidigimbake. Yagi to ina wa udirtongo do ina. Maguri wa udiri aege. Sagimba yati ila udesirituba. Himbi idi sayondugu didiru. Teesi. Marama wa wakadasaria, hangwa ya mugu Yerusalemu dahe, yatika kakanai, saida tuba, Yesu dugwati ili khaba adi habeli sebuli. Kara yatika kakanai tuba, inaharo urugu satanumo, hingu diduru, sagi erigong, hiki amisigi eridaka hidogo. Dahe es, Yesu gi etedi inaidakadosi. Gika isa inay hari amoda ila aati sa tuba, satani mo malehi dahasi hiki asagi erikos, daka hidago. Bere hidago hapele inkwakwati na inay ha inay, urugu hidago hapete, hindi faki. Kara bere hidago maraleng, hingi dehe heniri rako ha rako, gi asukwati ay inay ha inay, urugu hidago marakese, hika siyaba. Nama amote leng, dere tawalogu satani moko watina ina lengkos, ha hingigde hihina, ina hida hasiyaba kadida. Ha hifako da urugos, yani dadi. Inko, tesa kay goba, gulo, dere hedi wakutlai, iharamaragu hedi kukoma uru, magu afafisi khotle gosigong, Kwanda hitige sakhidi na hedi kegu koma uru. Te esigi asu hida hasi afafisa ida dufima gikone. Gutilo, hida, digi ilamo ina hailite emut lakorodo ina gong. Hangi mbago ina segon kosa, gupende esada ilite emu. Inko, hingu mabelende kasamu nagu ilite emu. Lakorotetos dagama ilamo ina ba, Choko osei, hailike mu koraraha korarago baifako. Yesu ya tesa kaikai, sagimba marama mate, yaka kakana ituba, ina dugwa ili khaba adi, habeli sabuli, aigugi erigung. Asunku ile, iodosi Yesu hahe ekosi agi khairi. Gonko inage kadimidir khoroge. Gia abiri heli woku wa aigu marage, Magu ete dakairi Yesu. Mahi cha ihoroge. Inko, teesi wa aigu marage rakada didiri dahida ya wanta da ibiti. Dani ni iti Yesu, hida hakeegi kairi sa inatuba, yuudia, iyo dogu, hahe eko kuse, horoge wanai dugu dabi mamidi. Teesi, inagi ilaki isa inaituba, Iyo doi, hahe eko inimia. Dahe esi Yesu giyu udidakai dahake esi gwa ibidete esi guginene idir gika ituba. Hangu ibideti i na amuko hahe eko. Sagimba he digo yondida idoda sa iye ilitemu. Hike na hi ago, hi odoi, ha iyo doi.